أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اس دلیزے نا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا اُس دریزے نا تر دا آیت نمبر سلم پوری آیت نمبر سو پوری دادرے مہی ساد سورت تا او بلی درے مہی سکی دریم امر اللہ ذکر کئی دریم کار ذکر کئی اخراج الرسل سبب لنزول العذاب شڑل دا انبیاء د خپل علاقے نا دا سبب گرزی دا اللہ دا عذاب واقعہ بھی ذکر کئی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکی والا اللہ نہ تباہ کول عذاب بن نور علی گلے چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی نه اوشړلو او په اجرت باندې مجبور کړو نو داغی نرستو گورا قاصدی پہ اللہ راوستل او بے تباہ کړی دی دغرنگی پا بدر کی و دا سمر نقصان ارسی دو نو بیاروس تو اللہ تباہ کری دی زکر چی پیغمبر دا اللہ اشڑلو دخپل علاقینا نو دا درم ایسر سرط تا او بدی کی بیان کئی دا اخراج الرسل سبب لنزول العذاب او واقعی پی ذکر کئی اللہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوگر نبی علیہ السلام دا مکین اویستو پا ہجرت باندے مجبور کرو نبیا دا مکی والا انجام تو گر انجام سشو ربط دا مخ کی سر دا چی مخ کی آیاتونو کی اولوستل کلک شا مسئلہ بیان کا کلک ادرے گا ولولا ان ثبتنا کا لقد کت ترکنو الیہم شیئن قلیلا اللہ وی کمان نبی مضبوط کڑے شاید چیری تدی میلان کڑے وی لغون تکی مطلب داشو کلکو درے گا مسئلہ کی دچا نرمی مکوا دچا لحاظ او خیال مساتا یا ساتا دی لحاظونو دین تباکو دی لحاظونو دین تباکو یو دا یو لحاظ کئی یو بل دا بل لحاظ کئی مولاد مالدار لحاظ کئی پھر دا مرید لحاظ کئی دین تباو برباد کو یووی کا حق مسلکم مقتدی بخبشی بلوی کا حق مسلکم نمرید بخبشی پلانکے بخبشی اور ڈنگرے بخبشی دا دغ لحاظنو دا دی خیال ساتلو دا وجنا دا اللہ غد دین ٹول تباو برباد کو حق دا باطل سر یوزے کو باطل دا حق سر حالانکہ قرآن وی ولا تلبس الحق بالباطل حق دا باطل سر میوزے کوے مگڑ بڑھوے حق زان لشیرے باطل زان لشیرے کتا حق بیان کڑے وے وقل جا الحق وزحق الباطل رستو آیت کی براش آیت نمبر 81 کی حق چراشی باطل بخپل ختم شی تو دا حق بیان اوکا باطل کنن غالب لے دا حق با بیان کول سر دا باطل با اللہ ختم کی تباہ بے کی ختم بے کی ذلیل و رسوا بے کی خو حق مسئلہ بس ہوک کئی نرمخ کی اللہ علوستل چکلا کو درے گا اچھا لحاظ مس آتا اصر احود کی ملستی فستقم کما امرت و من تاب ماک ولا تدغو ارست بیاویلو ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار پا بیان با نکلا کو درے گا دا سی سنچل توکم کولیش سرکشی مکوا سستیا مکوا چا دیو لحاظ ساتے و دبل لحاظ ساتے ارست وی میلان مکو ظالمانو تا دوستی و سرونکی متاثرت نشی فتمسکم النار اور بر تورسی گی و جہنم تا بدن نشی نار کل جتا کلک و لاری پا مسئلہ باندی نو یا ساتا ستا بیا پکری کی زیب نی خلق بتا پا اجرت باندی مجبور کئی او دکلی نبلی شدی نو کوی شدلی نو سچلو شو دا خود ہر پیغمبر سر شوی دی او دا ہر حق برس سر شوی دی وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَإِن كَادُوا اَوِقِنًا قَرِب دی دوی لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ تِ خَامَ خَا اُوِيَرَي تَعْلَرَ مِنَ الْأَرْضِ دَزْمَكِنَا اَوِيَرُولْ سَ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا دے دا پارا چی اوباسی تالرا منہا دا دینا خوکوی وستنو خیر دے خفگان مکو و از اللہ یلبسون خلافک الا قلیلا اپا دغا وقت کی لا یلبسون وقت بتیر نکی خلافک رستستان الا قلیلا مگر لغن دے و ان کاندو یقینن قریب دے دوی لَيَسْتَفِزُّونَكَ چِ خَامَ خَان اُوِيَ رَي تَعْلَرَ مِنَ الْأَرْدِ دَزْمَكِنَا سمت لو شو تا با یرائی کلا با یو طریقہ کئی کلا با بلا طریقہ کئی رقیب و نیر پٹ لکوائی جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں پتا بانی با رپورٹو نہ کئی یو زے کے با کیس اچھائی بل زے کے با کیس اچھائی کلب ایم پی اے سیب تا شکایت کی او کل ایم این اے سیب تا کلب یو تا وی او کلب بل تا وی تا با یرائی را یرائی یو با دمکی در کئی بل با دمکی در کئی او دمکی با دکمی خبری لیو خرجو که منها دید پارا چوب آسی تا لرا منها را دینا نور خسنشی کوری خوی بچی باید دی کلی نا اوزا اشعب علیہ السلام تیمویلو لنخرجنک یا شعبو والذین آمنوا ما کم من قریتنا او لتعودن فی ملتنا خامخا اوباسو بمونگتان لنا اے شعب علیہ السلام و سلام کدا مسئلے نبری دی نتابم اوباسو دخپل کلینا او ستامل گری اغو اوباسو دنہمی سی باری رو بے مخ تابم اوباسو او ستامل گری بم اوباسو مومنان مکو دا مسئلہ مکو دا خبر یا زمون پشانت زان جوڑ کا دغا مسئلہ پریدا بیا زمون مل گرے او که دغا مسئلہ نپریدی نو یا ساتا بیا دی مون نپریدو زمون دکلی نبیا اوزا دنہمی سی پاری ڈنبے آیات تے لنو خرجن نکا یا شعبو ندل تموئی لیو خرجو کا منہا دید پارا چی اوباسی تالرا منہا ردی ویز اللہ یلبسو کا خلافک وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا او بدغا وقت کے وقت بتیر نکی دوی وقت بتیر نکی دوی خلافکا رستستانا إِلَّا قَلِيلًا مگر لگ زمانا یا مگر لغن دے او مگر انگیو شو کال پس بدر دت بدر جنگ راو نبی علیہ السلام پہ ہجرت مجبور کو او دا مکین اشڑر کال بعد دا بدر جنگ راغو او اغا اویا مشہور مشہور کافران اغا پکی مردار شو دا ابو جیل دی پرنگی دا عدباو شیبا دی پرنگی اغا پکی اللہ ٹول تبو برباد کرل اغا بدلے تی واقست پیغمبر خفکی گا ما کپتای دا زمک تنگ کڑی دا دا مکی او تا دا مکی نو بازی نو غم مکوا اللہوی دیوم پا کرا نپاتی نش دیوم تباکم او دیوم ختم کم او مغرنگو شوا و اذا اللہ یلبسون خلافک الا قلیلا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجدو لسنتنا تحویلا سنت من قد ارسلنا کلام داسی دے اسن اللہ ذالک سنت مقرر کڑی دا اللہ دا طریقہ چی پیغمبر با بیان کئی او خلق بے اوباسی اکبرز با بیان کئی اغوا با بیان باندی کلک ولاڑی او خلق بے اوباسی اللہ وی دا طریقہ ما دا مخینا مقرر کڑی دا دا پخوان دا معاملوم دا سرا روان دا کم پیغمبر چی بیان کڑی رے کم حق پرس چی بیان کڑی اغیب یا پریخے رے نی دے پریخے نو سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسولنا مقرر کڑی دا اللہ دا طریقہ من دا غچا قد ارسلنا چی تحقیق سر لیگلی دی مونگا قبلک مخکستانا من رسولنا دخبل پیغمبرانونا اللہ ویڑوان دے جسم را انبیاء تیر شوی دی نو دا غی سرا ام دا غرنگی کار شوی رے بیانی چکڑے نو قوم بیستی ری نبی علیہ السلام لچکل وحی راغا اقرا باسم ربک الذی خلق نبی علیہ الصلات والسلام دا غار حیران کور تراو او بی بی تا وحی زمیلونی زمیلونی دسیرونی دسیرونی ما شڑے کے بٹکا ما بانی کمبل وانچوا زما یخنی کی گیا ساڑا را بانجرال زکلوی بوچ پی واچو لیشو دا قوم خیر لٹولو اصلاح لٹولو او عرب خم لگا دا پختنو پشاننی جائل پختن برا چاپلار سمکی اسمیگی اگو بان کے کوک لرگی دے اگر چرد سمیگی نو نبی علیہ السلام یخنی پی رانگلی دا اکور تراغو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام بی بیوا داغے دا ترزیو ورقی ابن نوفل سے نبی علیہ السلام اغیل بوتلو دا ترزیو نبی علیہ السلام چکل بوتلو نبی علیہ السلام تا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی چے دے سا خبری کئی تا دا خبری وار کلے چے ورقی ابن نوفل تا خبری بیان کڑی چے دا سی زن ناز تو مو یو تن دا برن راخ کتا شو سر اسمان سر لگی دلو اوزی خپیز مکی سر اوزی زان سر را جخ کم او ماتے ویل اقرا یا محمد او بی اخر کی شورو شو اقرا باسم ربک الذی خلق ورق ابن نوفل وطا وی دا اگا ناموس تے چی موسیٰ علیہ السلام تو السلام لہم را گلے دا اگا ناموس تے چھے موسیٰ علیہ السلام تو السلام لہم را گلے دیکھ دے یہودیو ناموس تورات کی ناموس جبریل امین تا ہوئی تورات کی ناموس چاہ تا ہوئی جبریل امین تا اوہی دا آگا ناموس تے آگا جبریل امین دے چھے موسیٰ علیہ السلام تو السلام لہم را گلے اوہی کاش چیز پانگا وقت کے جواندے ما او دا ناموس چھوئی چالم را گلے رے دا ناموس چی چالم را گلے رے نا قوم اگا سڑے بیا پا خپل کلی کے ندے پری خودے دا خپل کلی نے شڑلے رے او دا خپل علاقے نے ویستے رے او ورقیم نے نوفلی او خبر اکڑے دا او اکاش چی زجو اندیم پا آگا وقت کے چستان دا قوم والا تا دا مکین ابو باسی ابیر سلام بتاو فرمائل او آئے دی مما ابو باسی دا مکین دی خما دا صادق و امین وے نبی علیہ السلام ورقی ابن نوفل و توئی دا طریقوں دا سرا روانا دا چا چام بیان کڑے رے او دا ناموس و تر آگلے رے نو قوم آگا بیا دا کلی نشڑلے رے او مگا زوشوا نبی علیہ السلام دا کلی نو شڑل دا مکین او شڑلو نو سنت من قد ارسلنا دا طریق دا اللہ دا پوئی گے خبرو کرن سنت من قد ارسلنا قبل کام رسولنا دا مقرر کڑی دا اللہ دا طریقہ من دانچا قدر سلنا قبل کا چه تاکیق سرا مخ کی لگلی دی تاکیق سرا لگلی دی منگا مخ کستانا مر رسولینا دخپلو پیغمبرانونا ولن ولا تجد لسنتنا تحویلا او چروبنو می طریق زمون لرا تحویلا اوڑی دل یا بدلی دل اللہ وی زمون دا طریقا نا بدلی گی و ناوڑی ہم دگ رنگی طریقہ را روانا دا مخکنا چکم حق پرستم بیان کرے دے ناغا دا قوم خیر لٹے خو قوم اگا دا کلی نشڑلے دار چا زے بئی دڑم دا ہر چا زے بئی خو یا سادا چی زے نی پچم کی نا دا عالم دا قرآن بنی دا حق پرست دے بنی کتی مال تا غلی نو بیاستا زیشتا کتی زد تا غلی استا زیشتا خو کتی خیر لٹے اسلائی لٹے او دغ رنگ قرآن و تخید اللہ در ازار پارا یا ساتت تی بیا دشمنی او تاب دکلی نوبا چی دا طریقہ دا اللہ دا او دا اللہ دا طریقہ چرے نبد لیگی نو کدنی تر کلی نو شڑلی خفکی گا ما زگا دا طریقہ دا اللہ مقرر ام دا سر ہر پیغمبر او ہر حق پرستر ام دا سی کلی دی ولا تجدل سنتنا تحویلا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِدُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يَقِينًا قَرِيبٌ دِدْوِي خَامَخَا چي او يري تا لرا مِنَ الْأَرْضِ دزمكنا مِنَ الْأَرْضِ يعني فِي الْأَرْضِ پزمكه کي لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا دِدْ پارا چوبا سي تا لرا مِنْهَا رَدِينَا مِنْهَا دِدْ مَكِينَا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا او بدغ وقت کي وقت پتير نه کي خلاف کا یا لا یلبسونا پاتی بنشی دا دیو مانم دخم ویز اللہ یلبسونا او پدغ وقت کی پاتی بنشی خلاف کا رستستانا الا قلیلا مگر لغندی سنت من قدر سلنا قبل کا دا طریق دا اللہ دا سنت چاہو بیلے بندی گئی کنا سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا مقرر کړی دا اللہ دا طریقہ من دا چا چې تحقیق سره لیکلې دي مونږه مخکستانه من رسلنا د خپل پیغمبرانو نه ولا تجد لسنتنا تحویلا او چرو بنو می طریقې زمونږ لرا تحویلا اوړېدل یا بدلېدل